rozpoznajesz twarzy, po cichu cię błagam. Mijaliśmy się tysiące razy, kiedyś spadłem z drzewa, gdy chciałem sięgnąć nieba. Wtedy jeszcze mnie nie znałaś, przepraszasz? Nie trzeba. Wyżej już nic nie ma. Bliscy mówią do mnie strachu, to nie ziemia tyle waży, ale tony twego strachu. Jedni patrzą z góry, jakby mieszkali na dachu, a drudzy jak te kury oddzielają ziarna od piachu. Mam na imię Marek, mówię ci wcale źle nie śpię. Jakbym miał stado kochanek, co dzień budzę się za wcześnie. Za niczym już nie gonię, bo jeszcze siebie zgubię. I po co mi się dłonie, po co właściwie to mówię? Sam nie wiem, kim już jestem i się chyba boję, że mam za dużo wcieleń i nie wiem, które jest moje. Czy zawsze byłem sam? Czy od zawsze jest nas dwoje? Więcej pytań mam, odpowiedź padnę w paranoję. Kogo obchodzą imiona, niko nikim nie pamięta. Tylko jedna stara wrona odwiedza mnie od święta i siada tak na parapecie, jakby śmiejąc mi się w twarz. O nikim nic nie wiecie, to mało, a może aż wszystko jest powierzchowne, kruche jak szkło. Ta historia jak poprzednia ma podwójne dno. Tracimy tożsamość, nie wiemy, kto jest kto. Mało pamiętamy, jak to dalej szło. Noszę długie czarne szaty z piór zrodzone ze śmierci. Czy oddacie teraz wszystko, by nie zniknąć z mej pamięci? Obróć twarz ku szerokiemu płótnu ciemnego nieba, które gdzieś na horyzoncie znika. Tego nam trzeba, przygniatając nas jak ciężar. Niech ogarnie wszystkich mrok i spowije twoje myśli mgła, tak jak w system szok. Płynące w powietrzu głosy biją jak dzwon. Twoja głowa pełna myśli jest jak atomowy schron. Ubolewasz w samotności nad marnością swej materii, co z godziny na godzinę doprowadza do histerii. Złość i rozpacz męczą bardziej niż upały w lecie. Ale po co ja to mówię? Przecież wszyscy o tym wiecie. Czarna wrona odleciała i nie chce cię już znać. Samotnie leżysz w łóżku i nie możesz nawet wstać. Nikt o tobie nie pamięta, może umrzesz w tym pokoju, gdzie był trud, starania i cierpienie twego znoju. Ktoś przekręcił klucz w tym zamku i porzucił swe nadzieje. Rozpostarły swoje skrzydła, odleciały w ciemne gnieje. Ciężki miecz spadła korona, sił nie mają twoje dłonie. Król się potknął, zasłabły i nie siedzi już na tronie. Kogo obchodzą imiona, niko nikim nie pamięta. Tylko jedna stara wrona odwiedza mnie od święta i siada tak na parapecie, jakby śmiejąc mi się w twarz. O nikim nic nie wiecie, to mało, a może aż wszystko jest powierzchowne, kruche jak szkło. Ta historia jak poprzednia ma podwójne dno. Tracimy tożsamość, nie wiemy, kto jest kto. Mało pamiętamy, jak to dalej szło. I choć wcześniej mówiłem, gdy przytulałem czule, że znam cię na wylot, to nie znam cię w ogóle. Już nie patrzę nawet w oczy, no spuszczam stromo. Jesteśmy sobie obcy niczym ósmy pasażer Nostromo. Coś mi się wydaje, że mi ktoś przestawił swoje, włamał się do mózgu i wspomnienia nie są moje. Zresztą pomijając ciebie, wszystko jest mi obce. Nie rozumiem słów, czy dreszcze mają owce? Uciekaj jak najdalej, a ja sam znajdę przyczynę, a potem ci odnajdę, albo jak chwila minę. Dzisiaj wszystko jest niepewne, jak stąpanie po lodzie, więc jak Lola biegnę, stanie w miejscu, jest w modzie. A może muszę skalibrować wzmacniacz wyobraźni, bo zaczął mi szwankować i mam rozdwojenie jaźni. A może nasza pamięć jest tylko linią krótką, rozciągana mimo chwilą, a skracana wódką. Kogo obchodzą imiona, niko nikim nie pamięta. Tylko jedna stara wrona odwiedza mnie od święta i siada tak na parapecie, jakby śmiejąc mi się w twarz. O nikim nic nie wiecie, to mało, a może aż wszystko jest powierzchowne, kruche jak szkło. Ta historia jak poprzednia ma podwójne dno. Tracimy tożsamość, nie wiemy, kto jest kto. Mało pamiętamy, jak to dalej szło.